Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula amb Rafael Corbí. 21 razones, pero me gustas. Me dices cosas despacito al oído. Dices me voy y después quieres volver. Dices te quiero, pero tengo mis dudas. A ver, decídete de una vez. Esa carita y esos ojos de niño. Y esa sonrisa que me lleva a los pies. Esa manera de mirarme tan tuya. Me pone la cabeza al revés. Soy bondadosa, generosa, fiel a mis amigos. Romántica y dulce del amor. Pero no sigas por ese camino que voy a perder. Si t'agrada la música, si t'agraden les bones cançons i els ritmes més moderns, pots estar al nostre costat durant uns minuts per gaudir d'aquesta radiofórmula que et porta les darreres cançons publicades per diversos artistes, com per exemple 21 Razones, que ens han portat des de l'àlbum Versátil, aquest senzill editat per Creek Music, i que es van registrar a Lanzarote, a les Illes Canàries, amb el nom de Pero Me Gustas. Una excel·lent veu, aquesta de la noia d'aquesta formació. Hi ha un grup que es diu Abdominable Gallina Nauseabunda. Quin nom, veritat? Doncs ells tenen la cançó anomenada Res a perdre. No tinc res a perdre avui. Ja no em queda res. No trobo cap més raó per quedar-me aquí sense cap motiu. El rellotge fa clic-clic, el rellotge va passant i no sento cap paraula de veritat. No m'expliquis que són els temps. Ho sé perfectament, no te n'has adonat, que ara ja és massa tard. El rellotge fa clic-clic, el rellotge va passant, el rellotge no sap tota la veritat. No m'expliquis el fred que fa al carrer. Ho sé perfectament, no sé on aniré. Pararara. ja no ens queda res. No trobo cap més raó per quedar-me aquí sense cap motiu. Ja no em queda res. Ja no em queda res. Ja no ens queda res. Ja no ens queda res. Rimes i quina música per Musicòpolis, per la capital de la música, amb el barri de l'Alegria, Doctor Alegria. El cariño funciona, i si no funciona, posa-li, doncs precisament això, alegria. Una altra de les cançons que ens arribava i que us presentàvem amb el programa d'avui, igual que ho fem amb aquesta cançó, 6, es diu, realitzant el seu senzill anomenat Callaway, és el senzill de debut d'aquest tema prou funky i també amb una veu prou seductiva que ens arriba. És un personatge nascut a Turquia i que ha viscut als Estats Units i també a Àfrica. Tot això li ha portat a fer música com aquesta. 6 amb Call Away. City I'm at, or what day of the week, in the middle of a month, in a year, I don't recall. It's like last time we spoke, I told you I wouldn't be long. That was last November, now December's almost gone. I'd apologize, but I don't realize what I'm doing wrong. I never know. And I never take that for granted. Half of these birds would have flew the coop with you. You truly understand it. And the fact you stood beside me every time you heard some bogusness. You deserve a standing no, cause they'd have just been over it. Let them talk, let them talk, let them talk, let them talk. Like we don't hear what they saying. Let them walk, let them walk, let them walk, let them walk. Just drive by and keep waving. Cause you and I above all that. Just let them wallow in it. Now they all choked up, yup. Back home. No one holds me down like you do, sweetheart. You keep doing that. I'll keep doing this. We'll be alright, and trust that. We put the us in trust, baby. Ow, let's go! Que hem de dir batu a l'olla, que és un rol de butter, ni per llogar-hi cadires. Bona donen ritme al París, passo del rock en ferrussola. Fido, seré pesat però jo demano oblido. Mira, nano, com crido. Miro, i malauradament mentre respiro. És factor i vanguí. Sempre, se tanquen portes sobre una finestra. Proseguim els minuts. Ho hem fet escoltant el més nou de 6 amb el Callaway que us presentàvem i també de Glenn Clark Heroes amb la companyia de Neon Hitch i el seu As Back Home i aquesta cançó d'un àlbum que promet ser interessantíssim, el pas a pas de Manu Guix, de vell nou amb les seves composicions i amb els seus nous ritmes, amb aquesta cançó composta també per ell mateix al costat de Marc en Barrachina i que es diu Crido. Doncs si vols cridar, crida i fes sentir la teva veu, tu que pots. Ian Curry en Rosette amb la companyia de Timbaland i Brasco ens porten una cançó que s'oblida. Amnèsia. Here we go. Staring at me, scratching your head with a bewildered look on your face. You don't quite seem to recollect. It's as if there isn't a trace of all the reasons that I got to leave. All the ways you've done me wrong. Maybe you got me all wrong. Amnesia. I think you got me all wrong, girl. Amnesia. I think you got me all wrong. No. I know that you'd rather forget all of the pain you caused me inside. You need a good reality check. That's why I'm walking out of your life. Oh, so all the images start flashing back and the picture is make me a believer. Don't cheat yourself, I treat you. She's strutting like a diva. Got a glam squad for her features. I got approval from all my peoples. Is she the one? Is she a keeper? Cause you never know about love, baby. Must be messing with them lanes, baby. I could be what they aim, baby. Get a taste of this fame, baby, baby. Oh no, not me. Not me. I never cheat, not me. Don't get left all alone. I think you got me alone. I think you got me all wrong. Oh, you're playing the fool. I wouldn't do you like that. Yes, you would. I think you got me all wrong, girl. No. I think you got me all wrong, girl. I think that I don't. I think you got me all wrong. Oh, you're playing the fool. I wouldn't do you like that. Yes, you would. I think you got me all wrong, girl. So profound, I couldn't put it down.